Bu zülf güzelliktir bana. Biri gel yanayım sana. Hakikattır güzelliğin bana. Ah olaydın, yanaydım, saraydım, öleydim. Ah geleydin, göreydim, gül cemalin seveydim. Aralanır gönlüm sana. Bu zülf güzelliktir bana. Biri gel yanayım sana. Hakikattır güzelliğin bana. Ah olaydın, yanaydım, saraydım, öleydim. Ah geleydin, göreydim, gül cemalin seveydim. Ah olaydın, yanaydın, saraydın, öleydin. Ah geleydin, göreydin, gül cemalin sen.